प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल ओ साथिया ओ बेलिया। कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। सो मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया, कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। क्या कहना है क्या क्या ना मैंने पा लिया, कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल।